Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerim, bugün de Üstad Said Havva'nın El Esas fi's Sunne Es-Sîretun Nebeviyye isimli eserinin 2. cildinin 343. sayfasından devam ediyoruz. Taberani rahimahullah, Abdurrahman bin Ka'b bin Malik radıyallahu anhu'den ve bazılarından şöyle rivayet etmiştir. Amir bin Malik, Mülaibul Esinne lakabıyla meşhurdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. O henüz o zaman müşrik idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ı anlatarak şöyle buyurdu. Ben bir müşrikin hediyesini kabul edemem dedi. Bunun üzerine Amir bin Malik, ya Resulallah, arzu ettiğin davetçilerinden birkaçını gönder, ben onların koruyucusuyum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir grup gönderdi. Onların arasında Münzir bin Amr es-Sa'idi de bulunmaktaydı. Ona ölüme koşan kişi deniliyordu. Onların gidişini duyan Amir bin Tufeyl, Süleym oğullarından savaşmak için yardım talep etti. Onlar da onunla birlikte Maune kuyusunun başındaki irşat heyetine hücum edip Amr bin Umeyye ed-Damri hariç hepsini kılıçtan geçirdiler. Amr bin Tufeyl onu tutup salıverdi. Amr bin Umeyye onların arasından çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Bu irşat heyetinin arasında Amir bin Fuheyre de bulunmaktaydı. Radıyallahu anhu. Ravi diyor ki, Urve bana Amir bin Fuheyre'nin o gün şehit edildiğini, şehitlerin defni sırasında onun cesedinin bulunmadığını iddia etti. Urve şöyle diyor, onlar meleklerin onu defnettiklerini görüyorlardı. Hasan bin Sabit radıyallahu anhu, Bi'r-u Ma'une şehitleri için söylediği mersiyede Ebu Bera'ın oğullarını Amir bin Tufeyl'e karşı kışkırtmıştır. Şair Hasan şöyle diyordu. Ey erler anasının oğulları! Necid ahalisinin eşrafı olduğunuz halde sizi Amir'in mağdur etmek amacıyla Ebu Bera'yı küçük düşürmesi sizi hayrete düşürmedi mi? Bile bile hata yapmak neyinize? Bunun üzerine Ebu Bera, Amir bin Malik'in oğlu Rebi'a bin Amir bin Amir bin Tufeyl'i ayağından mızrakla yaralamıştı. Taberani rahimahullah, Muhammed bin İshak radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud olayından sonra Şevval'in kalan kısmı ile Zilkade ve Zilhicce aylarını Medine'de geçirdi. Muharrem ayı da orada geçti. Sonra Sefer ayının içinde, yani Uhud'dan 4 ay sonra Bi'r-u Ma'une heyetini gönderdi. Bu olay şöyle oldu. Bana İshak, Muhire bin Abdurrahman bin Haris bin Hişam'dan nakletti. Ayrıca Abdullah bin Ebi Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hazm ve ehli ilimden diğerleri de rivayet ederek şöyle dediler. Ebu Bera bin Amir bin Malik bin Cafer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona İslam'ı anlattı ve onu Müslüman olmaya çağırdı. O da ne Müslüman oldu ne de İslam'ı reddetti ve şöyle dedi: Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bazılarını göndersen de onlar halkı senin dinine çağırsalar, umarım ki onlar senin davetini kabul ederler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, göndereceğim kişiler hakkında Necid ahalisinden endişe duyuyorum buyurdu. Ebu Bera, ben onları himayeme alırım. Sen gönder de halkı dinine davet etsinler dedi. Bu sözler üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Saide oğullarının kardeşi Münzir bin Amr'ı Müslümanların seçkinlerinden 40 kişilik bir grubun başında kumandan olarak gönderdi. Onların arasında Haris bin Sımme, Haram bin Milhan, Urve bin Esma bin Salt es-Sülemi, Nafi bin Büdeyl bin Verka el-Huzai, Ebu Bekir'in radıyallahu anhu, azatlı kölesi Amir bin Füheyre ve Müslümanların seçkinlerinden isim yapmış diğer kimseler vardı. İrşad heyeti Maune kuyusuna gelip konaklayıncaya kadar yol yürüdüler. Maune kuyusu, Amir oğulları topraklarıyla Süleym oğullarının Karataşlığı arasında bulunmaktaydı. Her iki bölge de oraya yakın olmakla beraber Süleym oğullarına daha yakındır. İrşad kafilesi konaklayınca Haram bin Milhan'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubuyla birlikte Amir bin Tufeyl'e elçi olarak gönderdiler. Haram bin Milhan onun yanına gelince Amir bin Tufeyl mektubun içine hiç bakmadan elçinin üzerine saldırıp onu şehit etti. Sonra da savaşmak için Amir oğullarından yardım istedi. Onlar da bizler Ebu Bera'nın yaptığı sözleşmeyi asla çiğnemeyiz diyerek çağrısını kabul etmediler. Çünkü Ebu Bera gelen heyeti himayesine almış, onlara bir şey olmayacağına dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söz vermişti. Amir bin Tufeyl bu sefer de Süleym oğulları kabilesinden Useyye'den, Re'l ve Zekvan'dan yardım istedi. Onlar da Amir'in davetine olumlu cevap vererek sefere çıktılar. Nihayet İrşad heyetinin etrafını çevirip kuşattılar. Müslümanlar etraflarının sarıldığını görünce kılıçlarını çektiler. Son fertleri kalıncaya kadar çarpışarak şehit oldular. Radıyallahu teala anhum ecmain. Dinar bin Neccar oğullarının kardeşi Ka'b bin Zeyd radıyallahu anhu sağ kalmıştı. Onu şehit edilenler arasında can çekişirken bırakıp gitmişlerdi. Ka'b bin Zeyd Hendek savaşında şehit oluncaya kadar yaşamıştı. Amr bin Umeyye ed-Damri ile Amr bin Avf oğullarının kardeşi olan bir ensari adı Münzir bin Muhammed bin Ukbe'dir. O ikisi develeri güdüyorlardı. Arkadaşlarının başına gelen acı olaylardan ancak kuşların konakladığı yere doğru uçmaları üzerine haber aldılar. Onlar kuşları bu vaziyette görünce, vallahi bu kuşların oraya doğru uçuşmalarına bir iş var, uçuşmalarında bir iş var dediler. Zira o kuşlar kartal kuşlarıydı. Bakmak için oraya doğru gittiler, bir de ne görsünler, arkadaşları kanlar içinde yatıyor. Onların başına gelen bu felaketi getiren düşman süvarileri de orada dikili duruyorlar. Ensari Amr bin Umeyye'ye, şimdi sen ne yapmamızı uygun görüyorsun, onu yapalım diye sordu. O da, benim kanaatime göre hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varıp başımıza gelenleri ona bildirelim dedi. Ensari, fakat ben ne Münzir bin Amr'ın şehit edildiği yerden kendimi ayırıp kayırmayı, ne de sağ kalıp soranlara onun acı haberini vermeyi arzu ederim diyerek şehit düşünceye kadar müşriklerle çarpıştı. Müşrikler Amr bin Ümeyye'yi ise yakalayıp esir ettiler. Amr bin Ümeyye radıyallahu anhu kendisinin Mudar kabilesinden olduğunu söyleyince Amir bin Tufeyl anasının bir köle azat etme adağı yerine gelsin diye onun alnından perçemini kesip serbest bıraktı. Amr bin Ümeyye serbest bırakılınca kanatın yukarı tarafındaki Karkara mevkiine gelinceye kadar yürüdü. Orada bir gölgede konakladı. O sırada amir oğullarından iki kişi de gelip onun bulunduğu gölgede konakladılar. Amir oğullarından olan bu iki kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eman ve dokunulmazlık belgesi vermişti. Fakat Amr bin Ümeyye'nin bundan haberi yoktu. Bu iki kişinin yanına gelip oturunca onlara sizler kimlerdensiniz diye sordu. Onlar da amir oğullarındanız dediler. Onlar uyuyuncaya kadar bekledi. Uykuya daldıklarında Amr bin Ümeyye onların üzerine saldırıp onların ikisini de öldürdü. Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını amir oğullarının şehit ettiklerini sanarak onlardan öç almak amacıyla bu iki kişiyi öldürmüştü. Amr bin Ümeyye, Resulullah aleyhisselamın huzuruna varıp her şeyi ona anlattı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine eman verdiğim iki kişiyi öldürdün ha, mutlaka onların diyetlerini ödeyeceğim buyurdu. Sonra da bu olanlar Ebu Bera'nın işidir. Ben buna razı değildim ve zaten endişeliydim dedi. Resulullah Aleyhisselam'ın bu sitemi Ebu Bera'ya ulaşınca yeğeni Amir bin Tufeyl'in ona verdiği sözü dinlemeyip çiğnemesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının başına gelenlerin kendisinin yüzünden geldiği için bu olay ona çok ağır gelmişti. Şair Hasan bin Sabit radıyallahu anhu söylediği şiirde Ebu Bera'nın oğlunu Amir bin Tufeyl'in aleyhine kışkırtıyordu. Şair Hasan bin Sabit şiirinde şöyle diyordu: ey erler anasının oğulları! Necid ahalisinin eşrafı olduğunuz halde sizi amirin mağdur etmek amacıyla Ebu Bera'yı küçük düşürmesi sizi hayrete düşürmedi mi? Bile bile hata yapmak olur mu? Dikkat et! İyilikler sahibi Rebi'a'ya benden sonra gece gündüz icat ettiğin şeyleri bildir. Baban harpçi Ebu Bera, dayın da seçkin insan Hakan bin Sa'd'dir. Bunun üzerine Ebu Bera'ın oğlu Rebi'a silahını kuşanarak Amir bin Tufeyl'i mızraklayıp bacağından yaraladı. Fakat öldüremedi. Bu darbe üzerine Amir bin Tufeyl atından yere düştü ve şöyle dedi: bu Ebu Bera'nın işidir. Eğer ölürsem kanım amcama helal olsun. Benden dolayı, bundan dolayı onun peşine düşülmesin. Eğer yaşarsam bu hususta ne yapacağıma kendim karar verir, icabına bakarım dedi. Bukhari rahimahullah Enes radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir daveti üzerine Kur'an bilenlerden 70 kişilik bir topluluğu Süleym oğullarından bazı kabilelere ve amir oğullarına dini öğretmek için göndermişti. Bunlar Maune kuyusuna vardıkları zaman dayım Haram bin Milhan arkadaşlarına sizden önce ben Süleym oğullarına varayım da eğer onlar bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine tebliğ edinceye kadar eman verirlerse ben tebliğ edeyim, eman vermezlerse sizler bana yakın bir yerde bulunmuş olursunuz dedi ve ilerledi. Süleym oğulları evvela dayıma eman verdiler. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den onlara hadisler okuyup tebliğ yaparken onlar ansızın aralarından Amir bin Tufeyl isminde bir adama işaret ettiler. O da dayıma arkasından şiddetli bir şekilde mızrak sapladı ve mızrağı göğsünden çıkardı. Bu ölüm darbesi üzerine dayım Harem bin Milhan göğsünden fışkıran kanları ellerine bulayıp yüzüne ve başına sürerek Allahu Ekber, Allahu Ekber, kazandım vallahi diye bağırdı. Sonra bu gaddar Süleym oğulları dayımın geriye kalan arkadaşlarına döndüler ve dağa kaçan Ka'b bin Zeyd denilen topal bir kişiden başka onları da öldürdüler. Ravi Hemmam bunun beraberinde bulunan Amr bin Umeyye Ed-Damri isminde bir adamı da söylediğini sanıyorum demiştir. O anda Cibril aleyhisselam bu faciayı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Seriyye'deki bütün sahabilerin Rablerine kavuştular. Allah onlardan razı oldu, onları da razı etti diye cevap verdi. O zamanlar biz Cibril aleyhisselamın bu haberini Kur'an olarak bizi kavmimize haber veriniz, biz Rabbimize kavuştuk. Biz ondan razı olduk, bizi de razı kıldı diye okurduk. Bir zaman sonra okunması nesholundu bu ayetlerin. Bu facia üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve Resulüne isyan eden şu Ri'l, Zekvan, Lihyan oğulları ve Usay oğulları aleyhinde 40 sabah lanet duası yaptı kunut olarak. Buhari'nin Enes bin Malik radıyallahu anhu'den yaptığı bir başka rivayeti de şöyledir. Ri'l, Zekvan, Usayya ve Lihyan oğulları kabileleri düşmanlarına karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara Ensar'dan kendi dönemlerinde Kurra ismini vermekte olduğumuz 70 kişi ile yardım etti. Suffa ehlinden olup çok Kur'an okumak ve öğretmekle meşgul olan bu kurralar gündüzleyin odun toplarlar, geceleyin de namaz kılarlardı. Bunlar kumandanları El-Münzir bin Amr es-Saidi'nin maiyetinde gittiler ve nihayet Mekke ile Usfan arasında bulunan Maune kuyusu başına varınca o kabileler ahalisi bunları koruyacaklarına dair ahitlerinden cayıp bunları öldürdüler. Bu cinayet haberi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında Arapların bazı kabilelerine Ri'l, Zekvan, Usayya ve Lihyan oğullarına bedduada bulunarak kunut yaptı. Enes radıyallahu anhu dedi ki, biz bu şehitler hakkında Kur'an olarak şunu okuduk. Sonra bu metin kaldırıldı. Yani bunun tilaveti nesholundu. Bizden kavmimize iletiniz ki bizler Rabbimize kavuştuk. O bizden hoşnut oldu, bizi de hoşnut etti. Bu konuda Buhari ve Müslim'e ait bir rivayet daha vardır. Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Maune kuyusu yanında sahabilerini öldüren kimseler aleyhine 30 sabah beddua etti. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve Resulüne isyan eden Ri'l, Lihyan ve Usayya kabileleri aleyhinde dua yapardı. Enes dedi ki, işte Yüce Allah Celle Şanuhu peygamberi için Maune kuyusunda öldürülen sahabileri hakkında Kur'an olarak vahiy indirdi de bizler onu sonradan lafzı Kur'anlıktan kaldırıp nesholuncaya kadar okuduk. Kavmimize tebliğ ediniz ki Rabbimiz bizden hoşnut olmuş, biz de ondan hoşnut olmuşuzdur. Yine Buhari'nin rahimahullah Enes radıyallahu anhu'den bir rivayeti vardır. Enes'in dayısı Harem bin Milhan Maune kuyusu günü mızrakla vurulduğu zaman bedeninden fışkıran kana ellerini bulayıp yüzüne ve başına sürmüş. Daha sonra da Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demiştir. Müslim'in de Enes bin Malik radıyallahu anhum'den bir rivayeti vardır. Enes radıyallahu anhu şöyle dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir grup insan geldi de bizim mahiyetimizle bize Kur'an ve sünneti öğretecek adam gönder dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla Ensardan 70 kişiyi beraber gönderdi. Bunlara Kurra adı verilirdi. Onların arasında Harem bin Milhan da vardı. Bunlar daima Kur'an okurlar, geceleri birbirlerine ders okurlar ve ilim öğrenir ve öğretirlerdi. Gündüzleri de su getirirler ve bu suyu mescide koyarlardı. Bazen odun toplarlar ve bunu satarlardı da bunun bedeliyle Suffa ehli için ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu muallimleri ve bu muallimler topluluğunu o kabilelere yolladı. Onlar da bu sahabe topluluğuna karşı çıkıp daha gidecekleri yere varmadan önce onları haince öldürdüler. Bu kurra topluluğu kendilerini dört taraftan sarılmış görerek son nefese kadar çarpışıp ölmekten başka çare olmadığını görünce niyazlarını Yüce Allah Azze ve Celle'ye yöneltip Ya Rab, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemine selamımızı tebliğ edecek senden başkasını göremiyoruz. Ya Rab, selamımızı sen tebliğ et ki biz sana kavuştuk. Senden razı olduk, sen de bizden razı oldun diye dua ettiler. Ravi bu feci vakanın ilk safhasını anlatarak şöyle der. Bir kimse Enes radıyallahu anhu'nun dayısı olan Harem bin Milhan'a arka tarafından geldi ve ona bir mızrak sapladı. Mızrak göğsünden çıktı. Harem bin Milhan bu ölüm darbesini yer yemez bedeninden fışkıran kana ellerini bulayıp başına ve yüzüne sürerek Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım diye bağırmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaka gününün gecesinde Cibril aleyhisselamın lisanı ile hadiseden haberdar olmuş ve ertesi sabah hutbeye kalkıp Allah Azze ve Celle'ye hamdü sena ettikten sonra sahabilerine şöyle demiştir. Kardeşleriniz müşriklerle karşılaşıp şehit edilmişlerdir ve onlar şöyle demişlerdir. Ey Rabbimiz, bizim tarafımızdan peygamberimize tebliğ et ki biz sana kavuştuk. senden razı olduk, sen de bizden razı oldun. Buhari'nin rahimahullah, Enes bin Malik radıyallahu anhu'den bir rivayeti daha vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Enes'in dayısı Haram bin Milhan'ı, ki o Enes'in anası Ümmü Süleym'in kız kardeşidir, 70 süvari ile Amir oğulları kabilesine gönderdi. Bu göndermenin sebebi şudur: müşriklerin başkanı olan Amir bin Tufeyl, Amir oğulları heyetiyle beraber Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiği zaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şu üç teklif arasında muhayyer kılıp bunlardan birini tercih etmesini istemişti. Ya şehirliler senin, köyler ahalisi benim olur, yahut hepsi senin olur da ben sana halife olurum. Yahut bunlardan hiçbirini kabul etmezsen ben Gatafan ailesinden 1000 at ile 1000 kısrak süvarisini önüme katarak sana hücum ederim, dedi. Bu ham fikirler üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, Amir'in belasını bana bırakmadan kendin sav, diye dua etti. Akabinde Amir, Selul oğullarından Ümmü Fulan'ın evinde taun hastalığına tutuldu. Boynunda hıyarcıya benzer bir şiş peydah oldu. Bunu görünce fena halde canı sıkıldı. Amir, deve taununa benzer bir şişlik, hem de Selul ailesinden bir kadının evinde. Şimdiye kadar böyle bir şey hiç olmadı ve görülmedi, diye hayıflandı ve getirin atımı, dedi. Ve atının sırtında öldü. 70 kişilik Suffa ehlinin kumandanı olan Münzir bin Amr, evvela Haram ile iki arkadaşını ileriye gönderdi. Ümmü Süleym'in erkek kardeşi Haram bin Milhan gitti. Onun beraberinde aksak bir adam ve Benu Fulan'dan diğer bir adam da gittiler. Haram bin Milhan iki arkadaşına şu talimatı verdi: ben, beni Amir'in yanına varıncaya kadar, siz benden uzaklaşmayın. Eğer onlar bana eman verirlerse, siz hemen diğer arkadaşların yanına koşar haber verirsiniz. Haram bin Milhan, Amir ile cemaatine, bana eman veriyor musunuz? Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın elçiliğini yerine ulaştırmak istiyorum, dedi. Bu şekilde konuşurken, düşmanlar içlerinden bir adama işaret ettiler. O da Haram'ın arkasına geldi ve ona mızrak sapladı. Hadis bu şekilde devam ediyor. Bir açıklama. Enes radıyallahu anhu'nun işaret ettiği, önce okunup sonra da nesholunan ayetler, Kur'an'dan bazı ayetlerin nesholunmasına bir örnektir. Bu ayetler nesih türlerinden biridir. Bu hadis sebebiyle İbn Hacer'in rahimahullah Fethul Bari'de ele aldığı geniş açıklamalara bir göz atalım. Taberani, Sehl bin Sa'd'den radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre şöyle söylüyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bi'ru Ma'une ashabını Amir bin Tufel'e gittikten sonra gönderdi. Amir, amcası Ebu Bera'nın verdiği güvenceyi hiçe sayarak gelen irşad heyetine bu alçaklığı yaptı. Bunun üzerine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona beddua ederek, Allah'ım, Amir'in belasını bana bırakmadan kendin sav, dedi. Bu olaydan sonra Amir, Selul oğullarından bir kadının evine geldi. Bu kadın Zahl bin Şeyban'ın kızı idi. Amir bin Sa'sa'nın kardeşi Murra bin Sa'sa onunla evlenmişti. Bundan dolayı o kadın Selul oğullarına nispet edilmiştir. Yukarıda Buhari'nin rivayet ettiği hadiste Ümmü Süleym'in kardeşi haram gitti. Halbuki o topal bir adamdı şeklindeki cümlede geçen topal kelimesi haramın bir sıfatıydı. Halbuki o topal değildi. Aksine topal olan başkasıydı. Osman bin Said'in rivayetinde de şöyle denilmektedir. Haram ve beraberindeki iki adamla gitti. Adamın biri topaldı. Diğeri de Fulan oğullarından biriydi. Hadisin metninde geçen hu zamirinin başındaki vav harfinin katip tarafından yanlışlıkla yazılmış olduğu anlaşılıyor. Doğru olan vav harfinin hu zamirinden sonra gelmesidir. Cümlenin doğrusu şöyledir. Haram bin Milhan ve topal bir adam gittiler. Topal adama gelince adı Ka'b bin Zeyd'dir ve Dinar bin Neccar oğullarındandır. Diğer adama gelince onun da adı Münzir bin Muhammed bin Ukbe bin Uhayha bin Culah el-Hazreci'dir. Bu ikisinin de ismini İbn-i Hiram tespit etmiştir. İbn-i Hacer rahimahullah bazı rivayetlerde Lihyan oğullarının zikredilmesi münasebetiyle şunları kaydetmektedir. Bazı rivayetlerde Lihyan oğullarının zikredilmesi Bi'r-u Ma'une günü kurraya kötülük edenlerin arasında onların da bulunduğu zannını ortaya çıkarıyor. Halbuki durum böyle değildir. Kurraya hücum edip onları kılıçtan geçirenler Ri'l, Zekvan, Usayye ve Süleym oğullarından bazılarıdır. Lihyan oğullarına gelince onlar Erraci heyetine saldırıda bulunup başlarına o elim felaketi getirmişlerdi. Her iki olayın haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aynı anda ulaşmıştır. O da her iki mevkide ashabının başına bu felaketi getirenlere bir beddua etmiştir. En doğrusunu da Allah bilir. Kastalani de Mevahibul Leduniyye'de şunları söylemiştir. Yine İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları söyler. Hadis-i şerifte geçen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir istek üzerine 70 kişiyi gönderdi ibaresinde geçen bir istek üzerine ifadesini Katade şu şekilde açıklamıştır. Rül ve diğer kabileler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den düşmana karşı yardım istediler. O da Ensar'dan 70 kişiyi onların yardımına gönderdi. Buhari'de Kitabul Cihad'da Said'den o da Katade'den şu rivayeti geçmiştir. Rül, Zekvan, Usayye ve Lihyan oğulları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman olduklarını iddia etmiş ve bundan dolayı da kavimlerine karşı kendilerine yardım edilmesini istemişlerdi. Bu rivayetle söz konusu kabilelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım istediklerini ve Katade'nin rivayetinde vehim bulunduğunu söyleyenlere cevap vardır. Halbuki Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabına karşı o kabilelerden yardım isteyen Amir bin Tufeyl'dir. Sözü edilen kabilelerin Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabına kötülük etmek maksadını güderek Peygamber aleyhissalatü vesselamdan yardım istemelerinde zahiren bir engel yoktur. Yardım isteyen kabilelerin her ne kadar hepsi Süleym oğullarından olsa da Amir bin Tufeyl'in yardım istediği kabilelerin dışında olması ihtimali de vardır. kunut babında sonunda Enes radıyallahu anhudan yapılan Asım rivayetinde de şöyle denilmektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam takriben 70 kişiye varan ve kendilerine Kurra adı verilen bazı insanları göndermişti. O müşrikler ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arasında bir ahit vardı. Müşriklerin düşmanla savaşmak için değil, İslam'a davet için yardım istemiş olmaları da söz konusu olabilir. İbn-i İshak rahimahullah bu konuyu açıklığa kavuşturup şöyle demiştir. Bana babam Mughira bin Abdurrahman'dan ve başkalarından şöyle dediklerini tahdis etti. Ebu Bera, Amir bin Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da ona İslam'ı anlattı. O da ne Müslüman oldu ne de uzak durdu. Resulullah aleyhisselama, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bazı adamları Necid halkına gönderir isen, Necid halkının senin davetini kabul edeceklerini umut ediyorum. Ben onları korumam altına alırım dedi. Allah Azze ve Celle Amir bin Tufeyl'e kanser veya çiçek hastalığına benzer bir hastalığı bela olarak vermişti. Aynı zamanda aradan bir kabile olan Süleym oğullarından bir kadının evinde ölmüştü. Bu durum aşağılanmanın en güzel örneğidir. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bin al atlı ve bin al kısraklı süvari birliği ile gelerek baskın yapacağı tehdidinde bulunmuştu. Sonra da Kurra'nın katline girişmişti. Bundan ötürü Allah azze ve celle onu layık olduğu şekilde cezalandırdı. Bir Maune olayından alacağımız en önemli ders şudur. Barış yoluyla Allah Azze ve Celle'ye davet kapısı açıldığı takdirde o kapıdan girmemiz, bunun için elçiler ve davetçiler göndermemiz gerekir. Bu olay bize hem İslam topraklarında hem de İslam toprakları dışındaki bölgelerde İslami çalışma konusunda nerede hürriyet verilirse orada kanunlardan ve geleneklerden yararlanarak daveti yürütmemiz gerektiğini gösteriyor. Böylesi durumlarda hem öğüt verme ve çalışma alanımız genişler, hem de İslami harekette evrenselliği yakalamış oluruz. Nadir oğullarının sürgün edilmesi babı. Nadir oğulları gazvesinin kesin olarak ne zaman olduğu hakkında ihtilaf edilmiştir. Fakat gene de siret yazarlarının çoğu onun hicretin 4. yılında olduğunu söylemişlerdi. Nadir oğulları gazvesinin hicretin 3. yılında olduğuna ait deliller oldukça çoktur. Asıl olan ihtilaflara göre amel etmek değildir. Bundan dolayı biz bu gazve konusunda cumhurun görüşüne uyuyoruz. İbn-i Kayyim rahimahullah Zadül Maadin'de Bir Maune'den sonra cereyan eden olayları kaydettikten sonra Nadir gazvesine geçerek şunları söylemektedir. Amr bin Umeyye Ed-Damri ile Münzir bin Ukbe bin Amir Müslümanların develerini gütmekte iken Maune kuyusu olayının cereyan ettiği yere doğru kuşların uçtuklarını gördüler. Bunun üzerine hemen Münzir bin Muhammed oraya indi. Müşriklerle çarpıştı. Sonunda o da arkadaşlarıyla beraber şehit düştü. Amr bin Umeyye ise esir edildi. Amr kendisinin Mudar kabilesinden olduğunu söyleyince Allah'ın düşmanı Amir bin Tufeyl onun alnından bir tutam saç keserek annesinin adağına karşılık onu serbest bıraktı. Amr bin Umeyye geriye dönüp kanatın yukarı tarafındaki Karkara mevkiine gelince bir ağacın gölgesinde konakladı. O sırada Kilaboğullarından iki kişi gelip onun yanına indiler. Bu iki kişi uykuya dalınca Amr ikisini de öldürdü. Amr, o iki kişinin arkadaşlarının başına bu felaketi getirenler olduğunu zannetmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara dokunulmazlık belgesi verdiğini de bilmiyordu. Amr, Resulullah aleyhisselamın yanına gelince yaptığını ona haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, kendilerine eman verdiğim iki kişiyi öldürdün ha, onların diyetlerini mutlaka vereceğim buyurdu. İşte Nadir oğulları gazvesine bu olay sebep olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kişinin diyetini ödeme hususunda kendisine yardım etmeleri için Nadir oğulları Yahudilerine gitti. Çünkü diyetlerin ödenmesi konusunda birbirlerine yardım etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle onlar arasında bir anlaşma bulunuyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam onların yanına varıp konuyu arz edince onlar evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Ali ve diğer ashab-ı kiramdan bir grup orada oturdular. Radıyallahu teala anhum ecmain. Yahudiler toplanıp kendi aralarında istişare ettiler ve şunu Muhammed'in başına atıp onu öldürecek kim var dediler. Yahudilerin en şerlisi olan Amr bin Cihaş, Allah'ın laneti onun üzerine olsun, hemen harekete geçti. Cibril aleyhisselam Yahudilerin Hazreti Peygamber aleyhisselama tasarladıkları komployu ona bildirmek üzere alemlerin Rabbinin katından iniverdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen yerinden kalkıp Medine'ye döndü. Sonra hazırlık yapıp onlarla savaşmak için yola çıktı. Nadir oğulları Yahudilerini 6 gece kuşatma altında tuttu. Amr ibn-i Ummu Mektum'u da radıyallahu anhu Medine'de yerine vali olarak tayin etmişti. Bu olay Rebi'ul evvel ayında meydana gelmişti. İbn-i Hazm der ki rahmetullah içki o vakit haram kılındı. Bu kuşatma üzerine Yahudiler silahları dışında develerinin taşıyabilecekleri kadar mallarını alarak kalelerinden inip yurtlarını terk ettiler. Onların ileri gelenlerinden Huyey bin Ahtab, Sellam bin Ebul Hukayk gibileri Hayber'e gittiler. Bu bir grubu da Şam'a gitti. Nadir oğulları Yahudilerinden yalnızca iki kişi Müslüman oldu. Bunlar Yamin bin Amr ve Ebu Said el-Vehb idi. Müslüman olmalarından dolayı da ikisinin malları korunmuş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nadir oğullarının mallarını özel olarak ilk muhacirler arasında taksim etti. Çünkü Müslümanlar o mallar için ne at koşturmuş ne de deve sürmüşlerdi. Fakirliklerinden dolayı Ensardan Ebu Dücane ile Sehl bin Huneyfe bir miktar mal verilmişti. Siyer ve Megazi yazarları nezdinde doğru olan görüşe göre Haşr suresi bu gazve hakkında inmiştir. Muhammed bin Şihab ez-Zuhri rahimahullah, Nadir oğulları gazvesinin Bedir savaşından 6 ay sonra olduğunu iddia etmiş ama bu konuda yanılmıştır. Bu gazvenin Uhud'dan sonra olduğu konusunda hiçbir kuşku yoktur. Bedir'den 6 ay sonra meydana gelen gazve ise Kaynuka oğulları gazvesidir. Kureyza oğulları gazvesi Hendek savaşından sonra, Hayber'in fethi de Hudeybiye barışından sonra olmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Yahudilerle 4 savaşı olmuştur. Bunlar Bedir'den sonra olan Kaynuka oğulları gazvesi, Uhud'dan sonra olan Nadir oğulları gazvesi, Hendek'ten sonra olan Kureyza oğulları gazvesi, Hudeybiye anlaşmasından sonra olan Hayber'in fethi. İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde şunları kaydeder. İbn-i İshak dedi ki rahimahullah, Nadir oğulları Yahudileri develerinin taşıyabileceği kadar mallarından alıp götürdüler. Onlardan bir adam evini yıkıp kapısının eşiğini deveye yükleyerek götürdü. Nadir oğulları çıkıp Hayber'e gittiler. Şam tarafına gidenler de vardı. Sellam bin Ebul Hukayk, Kinane bin Rabi' bin Ebul Hukayk ve Huyay bin Ahdet Hayber'e giden soylulardandı. Onlar Hayber'e inince Hayber halkı onlara boyun eğdi. Abdullah bin Ebi Bekir bana şöyle anlattı radıyallahu anhuma. Yahudiler malları, kadınları ve çocuklarıyla göçüp gittiler. Yanlarında şarkı söyleyip def çalan ve dans eden kadınlar da vardı. Sübhanallah. O güne kadar böyle bir gösteri görülmemişti. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları söyler. İbn İshak rahimahullah da şöyle demiştir. Yezid bin Ruman'ın bana anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin diyetini ödeme hususunda yardım istemek amacıyla Nadir oğullarına gitti. Amir oğullarıyla Nadir oğulları arasında sözleşme ve ahitleşme vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara gelip yardım talep edince onlar evet olur dediler. Sonra bir köşeye çekilip fısıldaştılar ve kendi kendilerine böyle bir fırsata asla bir daha kavuşamayız dediler. Ravi diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam onlardan birinin evinin duvarının dibine çömelip oturmuştu. Nadir oğulları Yahudileri kendi aralarında şu evin damına çıkıp şu kocaman kayayı üzerine iterek onu öldürecek ve bizi rahata kavuşturacak kim var dediler. Amr bin Cihaş bin Ka'b onların bu teklifini kabul etti. Lanehullah laneten vasi'a. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gökten haber geldi ve o da hemen defi hacet yapacak bir görünüme bürünerek yerinden kalktı ve ashabına da sakın yerinizden ayrılmayınız diyerek hızlıca Medine'ye döndü. Ashab-ı kiram onun geciktiğini ve Medine'ye doğru gittiğini öğrenince hemen onlar da yerlerinden ayrılarak Medine'ye döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine yürünmesi ve onlarla savaşılmasını emretti. Nadir oğulları bu durum üzerine kalelerine çekildiler. Böyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hurmalıklarını kesmeyi ve kesilen hurmaları yakmayı emretti. İbn-i İshak rahimahullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onları 6 gece kuşattığını zikretmiştir. Münafıklardan bir grup onların yanına giderek yerlerinden ayrılmamalarını öğütlemişler ve eğer Müslümanlar sizinle savaşırlarsa muhakkak bizler de sizinle birlikte savaşa katılırız demişlerdi. Bunun üzerine Nadir oğulları durup beklediler. Fakat Allah Azze ve Celle münafıkların kalplerine korku düşürdüğünden onlara yardım edemediler. Sonra Yahudilerden mallarından bir deve yükü kadarını almak kaydıyla yurtlarından çıkıp gitmeleri istendi. Bu şart üzerine Yahudilerle Resulullah aleyhissalatü vesselam arasında barış yapıldı. Beyhaki rahimahullah Delail'de Muhammed bin Mesleme'nin şu hadisini rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni Nadir oğullarına gönderdi ve bana Yahudilerin 3 gün içinde yurtlarını terk etmelerini bildirmemi emretti. İbn-i İshak rahimahullah der ki onlar önce Hayber'e, oradan da Şam'a taşındılar. İbn-i İshak'ın bir diğer rivayeti de bana Abdullah bin Ebu Bekir anlattı. Nadir oğulları hurmalıklarını ve ekilir biçilir topraklarını pek çok severlerdi. Bundan dolayı oralar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait oldu. İbn-i İshak rahimahullah şunu söylüyor. Nadir oğullarından Yamin bin Amr ile Ebu Said bin Vehb'in dışında Müslümanlığı kabul eden olmadı. Müslüman oldukları için onların malları kendilerine bırakıldı. İbn-i Merdoyeh Nadir oğulları kıssasını sahih bir isnatla Mamer'den, o da Zühri'den şöyle rivayet etmiştir. Bana Abdullah bin Abdurrahman bin Ka'b bin Malik ashabtan birinin şöyle dediğini haber verdi. Kureyş kafirleri Bedir savaşından önce Abdullah bin Übeyye ve puta tapanlardan bazı kimselere mektup yazarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını barındırdıkları için tehdit ediyor, tüm Arap kabilelerini toplamak suretiyle kendilerine savaş açacakları tehdidinde bulunuyorlardı. Abdullah İbni Übey ve beraberindekiler Müslümanlarla çarpışmayı tasarladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara gelip şöyle söyledi. Kureyş'in size kurduğu tuzağın bir benzerini hiç kimse kurmadı. Onlar sizi sıkıntıya sokmak istiyorlar. Onlar bunu duyunca gerçeği öğrenip hemen dağıldılar. Kureyş kafirleri onlardan sonra Yahudilere mektup yazıp kaleleri ve silahları olduğunu belirterek bir kısım tehditlerde bulundular. Bunun üzerine Nadir oğulları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye karar verdiler. Ashabından 3 kişiyle beraberce bize gel. Bizim bilginlerimizden 3 kişi seni karşılasın. Eğer onlar sana iman ederlerse biz de sana uyarız. Resulullah aleyhissalatü vesselam da öyle yaptı. 3 Yahudi yanlarına hançer aldılar. Nadir oğullarından bir kadın, Ensardan Müslüman olan kardeşine adam göndererek Nadir oğullarının niyetlerini ona bildirdi. Kadının haber gönderdiği Müslüman kardeşi de durumu Nadir oğullarına varmadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yetişip haber verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da hemen geri döndü. Ordusuyla onlara baskın yaptı ve aynı gün onları kuşattı. Sonra kuşluk vakti Kureyza oğullarının üzerine yürüdü. Onları da kuşattı. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle antlaşma yaptılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam onları bırakarak Nadir oğulları üzerine yürüdü. Onlara savaş açtı. Sonunda onlar silahları hariç develerinin taşıyacağı kadar mallarını alarak kalelerinden ayrılıp sürgün edildiler. Nadir oğulları evlerinin kapılarına varıncaya kadar söküp götürdüler. Onlar kendi elleriyle kendi evlerini yıkıp harabeye çeviriyorlar ve uygun buldukları keresteleri böylelikle taşıyorlardı. Bu sürgün olayı onların Şam'a ilk sürgünleriydi. Yine Abd bin Humeyd tefsirinde Abdurrezzak'tan tahriçte bulunmuştur. Bu rivayette İbn-i Tîn'in bu kıssa hakkında isnadı isnatlı bir hadisi yoktur iddiasına cevap vardır. Bu kıssa hakkında isnatlı bir hadis yoktur iddiasına burada cevap vardır. Bir açıklama. Bu rivayet İbn-i İshak'ın rahimahullah Nadir oğulları gazvesinin sebebini iki kişinin diyetini ödeme konusunda Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin onlardan yardım istemesi olarak gösterdiği hadisten daha kuvvetlidir. Fakat İbn-i İshak Magazi yazarlarının çoğunluğu gibi düşünmüştür. En doğrusunu ve en iyisini Allah Azze ve Celle bilir. Nadir oğullarının sürgün edilmesinin sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için komplo düzenleme düşünceleridir. Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin diyet yardımına katılmaları için onların yanlarına geldiği sırada meydana gelmiştir. Bunlar İbn-i İshak'ın söylediğini desteklemektedir. Çünkü Maune kuyusu olayı ittifak edilen görüşe göre Uhud savaşından sonra olmuştur. Profesör Muhammed Gazali Nadir oğullarının sürgün edilişiyle ilgili olarak şunları kaydeder. Bu savaşta Haşr suresinin tamamı nazil oldu ve baş tarafındaki Yahudilerin kovulması şöyle tarif olundu. Kitap ehlinden inkarcı olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Oysa ey insanlar, çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah Azze ve Celle'den koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara beklemedikleri yerden geldi. Kalplerine korku saldı. Evlerini kendi elleriyle ve inananların elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, ders alın. Haşr suresi 2. ayet-i kerime. Kur'an daha sonra Yahudilere ihanet etmeye çalışıp onları Müslümanlara karşı silah ve adam vaadiyle savaşmaya teşvik eden Medine münafıklarının gerçek yüzünü ortaya çıkarmış ve şöyle buyurmuştur. Görmez misin o münafıkları ki, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine şöyle derler. Yemin olsun ki, eğer yurdunuzdan çıkarılırsanız, elbette sizinle beraber biz de çıkarız. Sizin aleyhinizde hiçbir kimseye ihanet etmeyiz. Savaşa tutuşursanız mutlaka size yardım ederiz. Allah Azze ve Celle onların yalancı olduklarına şahitlik eder. Yemin olsun ki kitap ehli olanlar yurtlarından çıkarılsalar münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer bir savaşa tutuşsalar onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile mutlaka geri dönüp kaçarlar. Sonra da onlar yardım görmemiş olurlar. Haşr suresi 11. ve 12. ayetler. Fazla fedakarlığa gerek kalmadan elde edilen bu zafer Müslümanların Medine'deki hakimiyetini pekiştirdi ve bu yüzden münafıklar tuzaklarını açığa vurmaktan çekinir oldular. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dan sonra Müslümanlara zorluk çıkarıp davetçileri alçakça öldüren bedevilere gereken dersi vermek için biraz daha zaman kazanmış oldu.